سورة الزاریات بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کائل کی دوسری سورت ہے. پہلی سورت جو تھی اسی انداز میں شروع ہوئی تھی وَصَافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ. اب یہاں وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ. اب دیکھیے مقسم علیہ وہاں کیا تھا, الہکم الہ واحد, وہ گروپ تھا توحید کا. لہذا وَصَافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ. اور یہ گروپ ہے انذار کا, والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق, یقینا جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے وہ سچا ہے, وان الدین لواقع, اور جزا و سزا ہو کر رہے گی. اس پر یہ قسمیں کھائیں. سورہ صافات کی قسموں کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں, تقریباً کنسنسس ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں. یہاں تقریباً کنسنسس ہے کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں. قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں جیسے کہ بکھیرا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ پولن, درختوں کے پولنز جو ہیں ان کو کون بکھیر رہا ہے, یہ بیج کیسے پھیل جاتے ہیں, یہ جنگل کیسے بڑھ جاتے ہیں, ہوا ہے جو بکھیرتی ہے ان کو. پھل حاملات وقراً, پھر وہ جو وزن اٹھا کر لاتی ہے, ٹنوں اور ہزاروں ٹن پانی جو ہے وہ انہوں نے اٹھایا ہے وہاں سے سمندر سے اور وہ لے کر آ رہی ہیں. پھل جاری آتی یسرن, پھر کبھی کبھی وہ چلتی ہے بڑی آرام آرام سے, سہل سہل, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا, بہت عمدہ بریز. پھل مقسمات امرن, اور پھر وہ جا کر تقسیم کر دیتی ہے اللہ کے امر کو, کہیں جا کر وہ بارش برسا دیتی ہے, وہاں جل تھل ہو جاتا ہے, وہاں ان کے لیے وارے نیارے ہو جاتے ہیں, کہیں زمین خشک رہ جاتی ہے ان کی, وہ اپنی قسمت کو رو رہے ہوتے ہیں. تو تقسیم ہو رہی ہے اللہ کے امر کی, جس کے لیے وہ ہے وہ ہواؤں نے وہاں تک پہنچا دیا ان بادلوں کو, بارش برس گئی. اور جو محروم ہے کسی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی مشیت جو بھی ہے, وہ محروم رہ گئے. یہ تمام ہوائیں اور یہ پورا نظام اس پر گواہ ہے. یہ محکم نظام کیوں بنایا گیا, کس لیے بنایا گیا, کیسے بنایا گیا, اور یہ سارا تمہارے لیے بنایا گیا. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. جو خبر تمہیں دی جا رہی ہے باسِ بعد الموت کی, قیامت کی, نفخہ اولیٰ نفخہ ثانیہ, یہ سب صحیح ہے, یہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ دے رہا ہے, لیکن یہ ہے حقیقت صادق, اور دین جزا و سزا ہو کر رہے گا. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ, اس آسمان کی قسم کے جالی دار آسمان ہے, کس طرح خوبصورت جالی اوپر بنی ہوتی ہے. اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ, تم یقیناً ایک اختلافی جھگڑے بات کرنے مبتلا ہو گئے, جھگڑے کی بات. یوفک عنہ من افق, اس سے بتلا دیا جاتا ہے جو بتلا دیا گیا, یعنی وہی آئی ہے لیکن یہ کہ کوئی شخص وہ ہے کہ جو اس کی طرف متوجہ ہے ہی نہیں, جیسے کسی نے اسے پی لیا ہو. قتل الخراسون, ہلاک ہو جائیں یہ اٹکل پچو, اٹکلیں دوڑانے والے. الذین ہم فی غبرۃ ساہون, جو اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور بھولے ہوئے ہیں, کچھ انہیں یاد نہیں, نہ انہیں یاد ہے کہ ہم نے کبھی کیا تھا, عالم ارواح میں عہد کیا تھا, رسو میں ربکم قالو بلا, یا سلونا یا نا یوم الدین, پوچھتے کب ہوگا یہ قیامت کا دن, اور یہ پوچھنے کے لیے نہیں تھا, تنظم تھا, کب ہوگا جی, بہت آپ کہتے ہیں ہوگا ہوگا ہوگا, بتائیے ہوگا کب. تو اس کا جواب بھی اسی انداز میں دیا, ترکی ب ترکی, یوم ہم علی النار یفتنون, جس دن کے وہ آگ پر سینکے جائیں گے اس دن ہوگا, کیونکہ ان کا بھی اصل میں بات سمجھنے کے لیے نہیں کر رہے تھے, تو جواب میں بھی زجر تھے. ذوقوا فتنتکم, چکھو ذرا آپ اپنے اس عذاب کو, اپنی شرارت کا مزہ. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون, یہ ہے وہ شے جس کی تم جلدی بچایا کرتے تھے ہمارے رسول سے, لے آؤ لے آؤ. ان المتقین فی جنات وعیون, ان کے برعکس اہل تقویٰ جو ہیں باغات میں ہوں گے, چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم, وہ شکریہ کے ساتھ قبول کر رہے ہوں گے جو بھی کچھ ان کے اوپر رب دے رہا ہوگا. انہم کانوا قبل ذلک محسنین, یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں درجہ احسان پر فائز تھے, نیکوکار تھے. کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون, رات کا تھوڑا ہی حصہ ہوتا تھا جس میں وہ سوتے تھے. یعنی بقیہ حصہ جو سورہ الفرقان میں ہم پڑھ کر آئے ہیں, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وبالاسحارهم یستغفرون, اور پھر جو صبح کا وقت ہوتا تھا اس میں اور استغفار کرتے تھے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہمیں اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس میں سائل اور محروم کا بھی حق رکھا ہے. جو محتاج ہے اس کا حق ہے میرے مال میں, اور مجھے فرض ہے کہ میں اسے ادا کروں. وفی الارض آیات للموقنین, اور زمین میں تو آیات ہیں ہر چہار طرف یقین کرنے والوں کے لیے. آیت الآیات کو ذہن میں لے آئیے. فی انفسکم افلا تبصرون, تمہاری اپنی جانوں میں ہماری نشانیاں ہیں, کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ جھانکو تو صحیح. کبھی میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا مرزا عبد القادر بیدی کا, ہر دو عالم خاص خود تا بس نقش آدمی, اے بہار نیستی بس قدر خود ہوشیار باش. آج ایک شعر اور سن لیجئے, ان کا شعر ہے, ستمست گر ہم اسد کشد کے بے سیر سر و سمن درا, تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی در دل کشا بچمن درا. بڑے ستم کی بات ہے انسان, تجھے تیرا دل ادھر تو آمادہ کرتا ہے, تیری طبیعت آمادہ ہوتی ہے سیر کرنے کی, چلو چمن میں چلو, پھول کھلے ہوئے ہوں گے, دیکھیں گے بہار دیکھیں گے. ستمست گر ہم اسد کشد کے بے سیر سر و سمن درا, تجھے گنچہ کم نہ دمی دئی, تو خود ایک گنچے سے کم دمکتا ہوا چمکتا ہوا نہیں ہے. درے دل کشا, کبھی اپنے دل کا دروازہ کھول اس کے اندر, با چمن درا, اللہ نے تیری روح میں جو چمن رکھا ہوا ہے اس کی سیر کر. تو وفی انفسکم افلا تبصرون, تمہارے اپنی جانوں میں کیا تم غور نہیں کرتے, دیکھتے نہیں ہو؟ وفی سماء رزقکم وما توعدون, اور آسمان میں تمہارا رزق ہے, روزی ہے, اللہ کی طرف سے طے ہے, اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے جنت یا دوزخ وہ بھی ہے. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ, تو فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, تو آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم ہے, إِنَّهُ لَحَقٌّ, یہ حق ہے, باسِ بادل موت ہو کر رہے گا, قیامت آ کر رہے گی. مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ, بالکل ایسے جیسے اس وقت تم ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ, اور کیا تمہارے پاس پہنچ گئی خبر ابراہیم کے باعزت اکرام والے جو مہمان آئے تھے, فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما, جب وہ داخل ہوئے انہوں کا سلام, قال سلام, جواب دیا سلام سے. قوم منکرون, دل میں یہ کہا کہ یہ تو کوئی اجنبی سے لوگ ہیں. فراغ الہ نہیں فجاب اجن سمین, تو گیا اپنے گھر والوں کی طرف دوڑ کر, اور لے کر آیا ایک گھی میں دھلا ہوا بچڑا, گوشت پیش کر دیا. پچھلے زمانے میں یہی دعوتیں ہوتی ہیں, پورا پورا جانور جو ہے اسے تلا اور حاضر ہے. فقربہ الیہم, ان کی طرف بڑھایا, تناول فرمائیے. قال الا تاکلوا, جب دیکھا وہ کھا بھی رہے تو کہا آپ کھاتے نہیں, کیا مسئلہ ہے؟ فاوجس منہم خیفا, تو دل میں ان کی طرف سے اب اندیشہ اور خوف پیدا ہو گیا, شاید یہ دشمن ہے جو میرا نمک نہیں کھانا چاہتے, اس لیے کہ مجھے غضب پہنچانا ہے, مجھے مارنا ہے, اس لیے نمک نہیں کھانا چاہتے. پرانے زمانے کے لوگوں میں یہ شرافت تو تھی کم سے کم, آج تو جس کا نمک کھاؤ اور اسی کی گردن اڑاؤ. قالوا لا تخف, انہوں نے کہا نہیں آپ ڈرے نہیں, وہ بس شروع ہے غلام علیم, اور انہوں نے بشارت دی انہیں ایک بیٹے کی جو صاحب علم ہوگا, یعنی حضرت اسحاق. فاقبلت امراته في صره فسكت وجهها, تو سامنے آئی ان کی بیوی, آگے بڑھی ان کی بیوی اور بڑبڑاتی ہوئی آئی. فسکت وجہ, اس نے اپنا ماتھا پیٹا. وقالت عجوز رقیم, میں بڑھیا ساری عمر میں بانج رہی, اب میں جلوں گی. قالو کذالک کے, فرشتوں نے کہا انسانی شکل میں سے ایسے ہی ہوگا. قال رب, کہ ایسا آپ کے رب نے فرمایا, ہم کون ہوتے ہیں, آپ کے رب کا قول ہے. انہ هو الحکیم العلیم, یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور بہت حکمت والا بھی ہے. قال فما ختمكم ایها المرسلون, تو حضرت ابراہیم نے پوچھا ہے ایلچیو تمہارا ارادہ کیا ہے, کدھر جا رہا ہے, قصد کس کا ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین, ان کا کہ ہم بھیجے گئے ایک مجرم قوم کی طرف. نرسل علیہم حجارت من طین, کہ ہم ان پر بارش برسائیں وہ کنکریوں کی بارش. مسومتن عند ربك للمسرفین، اور وہ نشان زد ہیں، ہر کنکری معلوم ہے کس کے لیے بلٹ کا کام کرے گی، مسرفین کے لیے. فاخرجنا من کان فیہا من المومنین، تو ہم نے نکال لیا جو اس بستی میں تھے اہل ایمان. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، تو نہیں پایا ہم نے اس میں سوائے ایک گھر کے جو مسلمانوں کا تھا، یعنی حضرت لوط کا اپنا گھر. وترکنا فیہا آیہ للذین یخافون العذاب الالیم، اور ہم نے اس میں ایک نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے کہ جو ڈرتے ہوں عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے. اب وہ نشانی اب ظاہر ہو رہی ہے، وہ شہر جو ہیں، یہ تو پہلے بھی مجھے اندازہ تھا کہ وہ چونکہ تھے یہ صدوم اور عمورہ کی بستیاں بالکل ساحل سمندر پر تھے، یہ جو بحر مردار کہلاتا ہے ڈیڈ سی، اور وہاں جب اس طرح کا زلزلہ آیا ہے تو وہ گویا کہ اسی سمندر کے اندر گر گئے. اب اس کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے تلاش کر لیا ہے، کیونکہ کھنڈرات وہاں ہیں اس ڈیڈ سی کے تہ میں. تو اللہ تعالیٰ نے آیت چھوڑ دی، نشانی بنا دی. وفی موسیٰ، اور نشانی ہے موسیٰ کے معاملے میں بھی. ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، جبکہ ہم نے انہیں بھیجا فرعون کی طرف کھلی سند دے کر. فتولیٰ برکنہ، تو وہ اپنے سطوت اور شان و شوکت کے گھمنڈ میں اس نے منہ موڑ لیا. وقال ساحر او مجنون، کا یہ ساحر ہے یا مجنون ہے، وہی باتیں جو حضور کے لیے کہی جا رہی تھیں. فاخذناہ وجنودہ، جنودہ، پھر ہم نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکروں کو. فنمزناہ فی الیم وہو ملیم، اور ہم نے ان کو پھینک دیا سمندر میں اور وہ ملامت زدہ تھا. وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اس طرح نشانی ہے قوم عاد میں، جن کے اوپر کہ ہم نے چھوڑ دی تھی وہ ہوا جو ہر خیر سے خالی تھی. عقیم، جیسے جو باندھ ہے عورت یا مرد باندھ ہے جس کی اولاد نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہے اس طریقے سے وہ ہوا تھی کہ جس کے اندر کوئی خیر نہیں تھا، بھلائی نہیں تھی. ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، وہ نہیں چھوڑتی تھی کسی شے کو جس پر وہ آ جاتی تھی مگر اس کو چورا چورا کر کے رکھ دیتی تھی. وفی ثمود، اور اسی طرح ثمود کے معاملے میں بھی نشانی ہے. اس نیل لہم، جبکہ ان سے کہا گیا تمتعوا حتا حین، اب کچھ دیر کے لیے رہ لو، برک لو جو کچھ سامان تمہارے پاس ہے، جو کچھ چر چم لو جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں. فاقال امر ربہم، تو انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے. فاقذتہم الصاعقۃ وہم ینظرون، تو انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے چنگھار نے آ پکڑا. فما استطاعوا من قیام، تو نہ وہ کھڑے ہو گئے کہ قابل رہ سکے. وما کانوا منتصرین، نہ ہی وہ اس قابل ہوئے کہ بدلہ دیتے. وقوم نوح من قبل، اور قوم نوح اس سے پہلے. انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ بھی بڑی ہی نافرمان لوگوں میں سے تھے. اب دیکھیے ایک رکوع میں سب کا ذکر ہے سوائے ایک کے، کہ حضرت شعیب کا ذکر اس میں نہیں آیا. حضرت نوح کا، ہود کا، صالح کا، لوط کا، موسیٰ کا، ابراہیم کا علیہ الصلوۃ والسلام، باقی صرف حضرت شعیب کا ذکر نہیں. اب ایک ایک جملے کے اندر آ رہی ہے بات، یہ شروع میں آئی ہے، بعد میں آئی ہے وہ طویل، ایک ایک کے لیے ایک ایک رکوع ہے، ایک بعض جگہ اس سے بھی زیادہ ہے، دو دو تین تین رکوعوں میں تذکرہ ہو رہا ہے. والسماء بنیناها بأید، اور دیکھو یہ آسمان ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس کا عام ترجمہ جو پہلے کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم وسعت رکھنے والے ہیں، لیکن آج جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے ہم اس کو توسیع دینے والے ہیں. اوسع یوسعو، یہ باب افعال ہے. وسع یہ ہے ثلاثی مجرد، اس سے بنتا ہے واسع. واللہ واسع علیم، واسع، اللہ تعالیٰ واسع ہے، اس میں بڑی وسعت ہے، بڑی سمائی والا ہے، اس کے خزانے وہ جو ہے بغیر کسی حد کے بھی لمٹ لیس. یا منہ سے ہے وسعت دینا، کیونکہ آج سے پہلے اس کا اندازہ نہیں تھا، آج ہمیں معلوم ہے. دس ایکسپینڈنگ یونیورس، ابھی تو یونیورس پھیل رہی ہے. علامہ اقبال نے جس کی پھر ترجمانی کی ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدا کل فیکون، ابھی تو کل فیکون شان اللہ کی جاری ہے، اضافہ کر رہا ہے. یزید و خلق ما یشاء، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وہ اپنے خلق میں تخلیق میں اضافہ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے. تو ہم نے یہ آسمان بنائے ہیں اپنے ہاتھ سے، اور ہم ان کو وسعت دینے والے ہیں، ان کو اور بڑھانے والے ہیں، ان کی توسیع کرنے والے ہیں. والارض فرشناها فنعم الماهدون، زمین کو ہم نے بچھا دیا اور فرش کے مانند بنا دیا، بچھونا بنا دیا، کیا ہی اچھے ہیں بستر بچھانے والے. ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، اور ہر شے کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں شاید کہ تم نصیحت اخذ کرو. کیا نصیحت ہے جوڑوں کے اندر؟ حد سے اگر جوڑے بنائے اب تفصیل کا وقت نہیں ہے نصیحت کیا ہے اس میں اگر حد سے کا جوڑا ہے تو دنیا کا جوڑا کیا ہے یہ دنیا بغیر کسی جوڑے کے نہیں ہو سکتی وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ تو دوڑو اللہ کی جانب إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ يَقِينًا مَّن یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جانب سے تمہارے لیے ایک کھلا خبردار کر دینے والا ہوں وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ اور اس کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکڑو إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ یقیناً میں اس کی جانب سے تمہارے لیے واضح طور پر خبردار کر دینے کے لیے آیا ہوں كَذَلِكَ مَا أَتَى النَّذِيرَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ اسی طرح ہوتا آیا ہے یہ کہ ان سے پہلے نہیں آیا کسی بھی لوگوں کے پاس رسول مگر یہ کہ انہوں نے یہی کہا کہ ساحر ہے یا مجنون ہے اتواسوں بھی کیا وہ وصیت کر کے گئے تھے یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں آج وہی بات کہہ رہے ہیں کیا اگلوں نے وصیت کی ہوئی تھی انہیں بل ہم قوم طاغون لیکن حقیقت میں یہ لوگ ہیں سرکش اپنے حدود سے تجاوز کرنے والے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان کی طرف سے اپنی توجہ کو پھیر لیجئے یعنی وہ اگر اعراض کر رہے ہیں انکار کر رہے ہیں استہزاء کر رہے ہیں تمسخر کر رہے ہیں آپ کو شاعر ساحر مجنون معلم جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ ذرا اپنی توجہ ان کی طرف سے ہٹا لیجئے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فما انت بملوم آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے یعنی کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے آپ دیکھیے جو کہ جو لوگ سننا چاہتے ہوں سمجھنا چاہتے ہوں جاننا چاہتے ہوں ماننا چاہتے ہوں ان کی طرف توجہ مبذول فرمائیے وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین تاہم آپ تذکیر کرتے رہیے یاد دہانی کرتے رہیے اس لیے کہ یہ تذکیر یہ یاد دہانی یہ نصیحت یہ تعلیم یہ تلقین یہ تبلیغ اگر ان کے حق میں مفید نہیں ہو رہی تو اہل ایمان کے حق میں مفید ہو رہی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے جو بھی نئی صورتیں نازل ہو رہی ہیں جو بھی اللہ کی طرف سے آپ مزید انہیں آیات سنا رہے ہیں اس سے اہل ایمان کے ایمان میں اور ازادگی ہو رہی ہے افزونی ہو رہی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری بندگی کریں یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی اس لیے کہ یہ تخلیق انسانی کی جو غایت ہے دیکھیے ایک سوال عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا تخلیق کی کا سبب کیا ہے یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے اور یہ بہت مشکل مسئلہ ہے فلسفیوں نے بھی جنہوں نے بھی کوشش کی ہے اس مسئلے میں کچھ غور و فکر کی بہرحال انہوں نے اپنی اپنی آرا دی ہیں کسی موقع پر وہ بات بیان کروں گا ان میں بھی ایک رائے ہے کہ جو وقعی ہے لیکن اصل مسئلہ یہ کہ غایت کیا ہے تم نے اگر یہ نہیں سمجھا کہ تمہاری تخلیق کیوں ہوئی تو اس میں تمہارے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے لیکن تمہیں اگر یہ معلوم ہو جائے کس لیے پیدا کیے گئے ہو اگر یہ معلوم نہیں ہوگا تو زندگی بیکار جائے گی لہذا اصل چاہیے کہ تم پیدا کیے گئے ہو اس لیے کہ اللہ کی بندگی کرو لیکن وہ کیا ہے بندگی میں نے بارہا عرض کیا ہے اس کو تین حصوں میں سمجھیے کہ بندگی یا عبادت ایک ہے اطاعت حمتن اطاعت اور نمبر دو اس کی روح روح اطاعت وہ ہونی چاہیے محبت اللہ کی محبت غایت الحب ما غایت الذل والخضوع یہ ہے اصل عبادت باقی کچھ مراسم عبادت ہیں کہ جس میں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان اپنی عاجزی کے اظہار کے لیے قنوت ہے دس بستہ کھڑا ہونا ہے جھک کر کھڑے ہونا پھر سجدہ ہے رکوع ہے حمد کے ترانے ہیں نماز ہے جو بھی شکلیں ہیں یہ مراسم عبودیت ہے اصل عبادت کیا ہے ہم تن اللہ کی اطاعت اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اب اس کے جو تقاضے ہیں اور موجودہ حالات میں ہم کیسے اس سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں کفر کا غلبہ ہے نظام تو ہر جگہ کافرانہ ہے یہاں بھی کافرانہ نظام ہے اسلامی نظام تو نہیں ہے نا ہم مسلمان ہیں انفرادی طور پر نظام تو کافرانہ ہے اب کیا کریں ہمارا زیادہ زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے 10-15% میں اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں باقی ہماری پوری زندگی اجتماعی جو نظام ہے اس کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے تو اب اس کی کیا صورت ہو اور الحمدللہ کہ پچھلے سال ایک خاص موقع پر جبکہ میں امریکہ میں رہا اور وہاں شاید ڈیڑھ مہینے میں صرف ایک جگہ پر مجھے اردو میں تقریر کرنے کے لیے موقع ملا تو اسی موضوع پر میں نے گفتگو کی تھی اور وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کسی وقت انشراح ہوتا ہے طبیعت میں تو وہ تقریر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت مؤثر اور بہت مفید ہے اس کے کیسز موجود ہیں وہ آپ لے کر سن سکتے ہیں یہاں اس سے زیادہ گفتگو ہو نہیں سکتی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں نے نہیں پیدا کیا ہے انسانوں اور جنوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں اسی کو شیخ سعدی نے کہا ہے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی چاہے اور آپ نے کچھ بھی کر لیا ہے ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا آپ نے ساری جو ہے اکتشافات کر لیے ایجادات کر لی بندگی نہیں ہے تو زندگی جو ہے بیکار گئی ضائع ہو گئی ما اريد منهم من رزق میں ان سے کسی رزق کا طالب تو نہیں ہوں وما اريد ان يطعمون نہ میں یہ چاہتا ہوں یہ مجھے کچھ کھلائے پلائے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین تو اللہ خود ہے رزاق جو سب کو رزق دیتا ہے قوت والا ہے مضبوط ہے اسے کسی کی طرف سے کوئی احتیاج ہے ہی نہیں فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون جب ڈول جو ہے پانی کا جب پوری طرح بھر جائے اسے کہتے ہیں ذنوب یقیناً ان کافروں کے اور ان مشرکوں کے ڈول بھی بد اعمالیوں کے ان کے کفر و شرک کا ڈول بھر چکا ہے جیسا کہ ان سے پہلے اصحابہم کے ساتھیوں کا ضرور مثلا ضرور اصحابہم فلا یستعجلون تو اب یہ جلدی نہ کرے ڈول بھر چکا ہے کسی وقت کھینچ لیا جائے گا اب اگر ذرا وقت اور دیا جا رہا ہے تو اس سے دھوکہ نہ کھائے فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون تو ہلاکت اور خرابی اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے اس دن جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم